Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 maja, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. W Krakowie pijany kierowca wjechał w przystanek autobusowy. Rannych zostało 5 osób. Ewakuacja ponad 100 osób w miejscowości Wilkowice na Śląsku. Południe Polski wciąż zmaga się ze skutkami ulew. Bardzo długa jest lista chorób wywołanych przez smog, przypominają eksperci. Pijany kierowca rozpędzonym BMW wjechał w grupę osób czekających na autobus przy tymczasowej wiacie przystankowej. Do tego wypadku doszło przy kampusie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 5 osób zostało rannych, 2 ciężko. Piotr Szpiech z krakowskiej policji mówi nam, że kierowca stracił panowanie nad samochodem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i dachował. Kierujący przebadany pod kątem trzeźwości, jak się okazało, kierował pojazdem w stanie po użyciu alkoholu. Badanie wykazało stężenie 0,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Poszkodowanych zostało 5 osób, które oczekiwały na transport na przystanku. Na miejscu utrudnienia w ruchu policja kieruje ruchem. 2 ranne osoby mają ciężkie obrażenia i rozległe złamania. 3 pozostałe są lżej ranne. Południe Polski zmaga się z gwałtowną pogodą. W miejscowości Wilkowice na Śląsku trwa ewakuacja mieszkańców 30 gospodarstw. To około 120 osób. Służby uznały, że to niezbędne, bo zbiornik retencyjny Wilkówka może nie wytrzymać naporu wody. Trwa jej przepompowywanie. Na szczęście poprawia się sytuacja na Sądecczyźnie. W Grybowie na Rzece Białej, gdzie jeszcze rano był stan alarmowy, woda opadła do stanu ostrzegawczego. Podobnie jest na rzece Kamienica w Nowym Sączu. Południe Śląska i Małopolski, tam wciąż ostrzeżenia nawet 3 stopnia, ale burze z gradem mogą również przechodzić nad całą wschodnią i centralną Polską. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Południe Polski od wczoraj zmaga się z intensywnymi opadami i z zagrożeniem hydrologicznym. Niestety dziś znów tu zagrzmi. Ostrzeżenia o intensywnych ulewach i burzach z gradem wydano też dla Warmii i Mazur, Mazowsza, a także województwa łódzkiego. Sytuację pogodową monitoruje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tam mamy ostrzeżenia meteorologiczne nawet 3 stopnia. To są ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami. Oprócz tego mamy zagrożenie hydrologiczne, czyli ta woda w rzekach może wzbierać. Mówi Bożena Wysocka z RCB. Alerty pogodowe śledzą też strażacy. Od kilku dni walczą ze skutkami intensywnych opadów. Interweniowali już ponad 3000 razy, wylicza Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej. Tylko dzisiaj to już ponad 200 interwencji, głównie w południowych województwach. Tam wszędzie jesteśmy, gdzie jest potrzebna pomoc. Nie brakuje ludzi, nie brakuje sprzętu. Strażacy umacniają przede wszystkim wały przeciwpowodziowe i wypompowują wodę z zalanych domów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Z danych hydrologów wynika, że wczoraj w niektórych regionach południowej Polski spadła rekordowa ilość deszczu. Negatywny wpływ smogu na zdrowie jest udokumentowany naukowo. Co roku zanieczyszczone powietrze w Polsce powoduje przedwczesną śmierć 50 tysięcy osób, podkreślają eksperci, którzy dyskutowali o tym problemie w ramach kampanii Czas na czyste powietrze. Smog, nazywany często niewidzialnym zabójcą, powoduje, że przez drogi oddechowe i skórę do organizmu wpływają niebezpieczne substancje, które mają wpływ na wiele chorób, wylicza profesor Michał Pierożyński. Starzenie się skóry i zmiany zapalne skóry, zapalenie spojówek, uszkadzenie wzroku, gorsze widzenie, przewlekłe zapalenie oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc, w układzie krążenia choroby naczyń, jak i choroba serca. Tam, gdzie te cząstki docierają, a dotrą przez płuca do krwi, z krwią do każdego narządu, mają potencjalne działanie szkodliwe. Krzysztof Skotek z Instytutu Ochrony Środowiska informuje, że wciąż głównym źródłem zanieczyszczeń są spaliny z kotłów i pieców w gospodarstwach domowych. Badania, które prowadziliśmy w instytucie, pokazują, że jeżeli dobrze ustawimy te nasze urządzenia grzewcze i będziemy palili w odpowiedni sposób, ta emisja może być kilkukrotnie niższa przy tym samym paliwie, które obecnie spalamy. Organizatorzy kampanii edukacyjnej Czas na czyste powietrze przypominają, że w Polsce obowiązuje absolutny zakaz palenia odpadami w piecach domowych. Wieczornym meczem przeciwko Kolumbii nasi młodzi piłkarze rozpoczynają Mistrzostwa Świata do lat 20. Taka impreza w Polsce odbywa się po raz pierwszy. Dziś sportowcy zagrają w Łodzi. Młodzieżowa reprezentacja Polski to znak czasów. Mówi o tym trener kadry Jacek Magiera. Wielu zawodników, którzy są w mojej reprezentacji, wychowali się w Niemczech, we Włoszech. Myślą po niemiecku, bo chodzili tam do przedszkola, do szkoły, a reprezentują Polskę. Mówią bardzo dobrze w tym języku. Są takimi osobami, które z sentymentem przyjeżdżają do swoich dziadków, do Polski i chcą dobrze się zaprezentować w tym turnieju. Adrian Łyszczarz to akurat piłkarz urodzony w kraju. Na co dzień gra na środku pomocy w GKS-ie Katowice i tak mówi o dzisiejszych rywalach. Silny fizycznie zespół, dobrze wybiegany. szybkie wyjście do kontrataku. Musimy być skoncentrowanym i zdeterminowanym, żeby wygrać mecz. I za to trzymamy kciuki z Łodzi. Krzysztof Łoniewski. Początek meczu Polska-Kolumbia o 20.30. Relacje na antenie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Raz jeszcze powtórzmy, na południu wciąż prognozowane są ulewy, grad i tam obowiązują ostrzeżenia synoptyków i hydrologów. Padać i grzmieć może we wszystkich regionach południowej, wschodniej i centralnej Polski. W nocy na termometrach od 7 do 12 stopni, jutro 19-21, nadal deszcz na południu i na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pasłabym ja pasła, Łowiecki na hali. Nie tym razem, bo teraz jedziemy do Krakowa na 17. już edycję Miesiąca Fotografii. Zmapujemy miasto, odwiedzimy wystawy, pobiegniemy na spotkania z artystami i sprawdzimy, co nam się podoba, idąc za hasłem przewodnim tegorocznej edycji. Radiowy Dom Kultury w sobotę po 13. Zapraszamy. Agnieszka Obszańska, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za ekspres ciśnieniowy Saeco Pico Baristo ze stali szlachetnej. Po rabacie 70% zapłacisz jedyne 750 zł. A za czarny piekarnik Bosch z serii 8 po rabacie 70% zapłacisz jedyne 659 zł i 70 groszy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Odwiedź dilera Nissana w dniach od 20 maja do 1 czerwca i kup Nissana Qashqai z rozszerzoną gwarancją do 5 lat już od 698 zł miesięcznie. RRSO 8,67%. Nissan. Innovation that excites. Ach, te mamy. Robiłyby dla nas wszystko. No. I kochamy je najbardziej na świecie. Najbardziej. Dlatego w Dzień Mamy zrobimy dla nich coś tak wspaniałego, jak one! Już teraz w Lidlu specjalnie na Dzień Mamy. Wybrane praliny do 33% taniej. Lista pralin na www.lidl.pl. A od soboty bukiet 13 róż 20% taniej. Tylko 7,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Niewyobrażalne stało się faktem. Ponad 193 miliony złotych po raz pierwszy w Eurojackpot w Polsce. Kolejna wygrana może być twoja. Zagraj już teraz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Idealna na Dzień Matki bombonierka Merci. 11,99 za sztukę. A słodkie polskie pomidory malinowe tylko 5,99 za kilogram. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Jacku, mam pytanie. Wiesz, co to jest streaming? Ależ oczywiście, Darku. To właśnie dzięki streamingowi oglądam transmisję moich ulubionych sportowych wydarzeń. Brawo, doskonała odpowiedź. A my zapraszamy wszystkich na mediaexpert.pl na streaming z wielkiego finału Ekstraklasa Games. Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Wielki finał turnieju w grę FIFA 19. Oglądaj na żywo już w niedzielę na mediaexpert.pl. Świętuj pierwsze urodziny Paybacka w Kauflandzie. Teraz 100 punktów ekstra za zakup chipsów Lay's Max i prosto z pieca za 3,99 lub kawy rozpuszczalnej Jacobs Gold Cronat i krema za 17,99. Dowiedz się więcej na www.kaufland.pl/urodziny. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po 15. Magazynek. Witamy, Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Zaczynamy nietypowo od Gry o Tron. The moon, if it hasn't already happened to you, it's gonna happen soon. Do the lines in your kitchen table only show you how to drown? And your mother's ace the day you were born, the day you cut her down. used to have me by the arm. You'd walk me up the darkest stairways. Gone too high, I'm way too far. I've no idea where you are. Did leaves fall down in perfect senses? Did maggots crawl your name? Do mirrors laugh at you behind your back? Are you constantly ashamed? Do ropes slither between your feet and chase you slowly to the sea? Do tree branches bend down and ask you if you're finally ready? You used to have me by the arm. You'd walk me up the darkest stairways. Gone too high, I'm way too far. I've no idea where you are. When you turn, when you turn. Too far gone, do you wonder if they're right? Are you different than you used to be? Are you alone somewhere tonight? Do you think maybe you're just a little afraid and haven't really done the serious thinking? Do I really need to hold your hand and walk you all the way up into the moonlight blinking? You used to have me by the arm. You'd walk me up the darkest stairways. I've gone too high, I'm way too far. I've no idea where you are. When you turn, when you turn. To takie dziwne płyty inspirowane jakimś wydarzeniem, w tym wypadku filmem czy serialem Gra o Tron. Pod pozycją siódmą widzimy grupę The Nationally Pink, utwór Turn On Me. Zrobiła nam się podwójna krótka, jako że najnowszy album grupy The National to nasza płyta tygodnia. To teraz już Jak Pan Bóg Przykazał. Nervous throat clicks in my spirit. spirit swim right to the hook. You go quiet and leave me in the wake of a terrified look. But are we going through? You and me, what is it you want me to be learning? We're always arguing about the same things. Days of brutalism and hairpin turns. Pani Dorota Złysomic i pan Michał z Wrocławia otrzymują od nas naszą płytę tygodnia, czyli najnowszy album grupy The National, I Am Easy to Find. Płytę w dużej mierze dla zespołu przełomową, bo przecież zaprosili po raz pierwszy całą masę wokalistek, przede wszystkim wokalistek, jako gości na tej płycie. Emmet schował się ze swoją butelką wina na drugi plan. Mój ulubiony projekt Jacka White'a, The Raconteurs. To nasza piosenka dnia, Help Me Stranger. If you call me, I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming, they will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart. Get it off my mind. Get me back on my feet. essential that I feel you. But it's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. And I wish I had the nerve, 'cause I sure don't have the time. Mamy teraz dla Państwa zaproszenia na koncerty Chrisa Botiego. Do dyspozycji 30 dzień maja na warszawskim Torwarze, 31 dzień maja w Sali Ziemi w Poznaniu i 1 czerwca w sobotę w Operze Leśnej w Sopocie. Sopot, Poznań, Warszawa. Bardzo prosimy o telefon na 22 i 7 trójek. Nie trzeba odpowiadać na żadne pytanie, trzeba po prostu zadzwonić. Warszawa 30 maja, Poznań 31 czerwca, Sopot. A przed tygodniem Paweł Radziszewski przyniósł nam nowego singla grupy Plastic. Razem z Agnieszką zdążyli na sam koniec magazynku. Musieliśmy poczekać tydzień, żeby zagrać utwór You Gonna Love It. Sure, casual, more than a trap. We know. Tym nagraniem You Gonna Love It wracają duet Plastic. Mavis Staples, świetna artystka i jeszcze lepszy producent, bo nową płytą zajął się Ben Harper, który jest też gościem na albumie We Get By. We Get By. We get by on love and faith. We get by with a smile on our face. We get by with help from our kin. We get by through thick and through thin. We get by. We get by. No matter what happens, I'll be there for you. We get by. It was just the other day I heard from my old friend. She was going through changes once again. Matters of the head, matters of the heart. May be too early to tell, but it's never too late to start. We get by. We get by. No matter how long I'll be waiting here for you. We get by. We get by. We get by. No matter how long I'll be waiting. We get by. Day by day, line by line, if you don't have yours, you sure got mine. We get by day by day. We get by in our own way. We get by. No matter how happens, I'll be there for you. We get by. We get by. We get by. No matter how long, I'll be waiting here for you. We get by. No matter how long I'll come running, we get by. I'll be waiting. What happens? I'll be there for you. Dokładnie 15.38 edycja festiwalu Mystic Festival. Wcześniej m.in. Iron Maiden i Slayer. W tym roku, uwaga, 28 zespołów, w tym prowadzący z nową płytą Slipknot oraz m.in. Sabaton i Within Temptation. Dwa dni, trzy sceny i 28 zespołów. Pełna lista pewnie dostępna na stronie festiwalu. Mamy dla Państwa niespodziankę, ponieważ od najbliższego poniedziałku przez 4 dni, w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, w porannym programie w okolicach naszego serwisu muzycznego będą do wygrania dwa podwójne karnety na cały festiwal. Karnety warte całkiem sporo. Teraz mamy dla Państwa wprawdzie tylko jeden podwójny, ale zawsze. Też bez żadnych pytań proszę zadzwonić na 22 i 7 trójek. Oto jedna z gwiazd tegorocznej edycji Mystic Festival. You live your life, you go day by day, like nothing can go wrong. These cars are made, they're changing the game. Within Temptation i gościnnie Piotr Rogucki, jedna z gwiazd 8 edycji Mystic Festival. 25 i 26 dzień czerwca, Tauron Arena Kraków, a także druga scena w Parku Lotników i trzecia na parkingu przed halą. W ciągu dwóch dni, przypomnę, 28 zespołów, a karnety do wygrania u nas w programie porannym Trójki w poniedziałek, wtorek i środę i czwartek w przyszłym tygodniu. Dziś odbył się bardzo niezwykły koncert. Koncert na Dworcu Centralnym w Warszawie. Bohaterami byli Wojciech Mazolewski i John Porter. Jutro premiera ich wspólnej płyty. Many times I've perceived you in my mind beneath my burning skin. I have touched your untainted beauty, moved by your mystery within. We bought into the wonder life, the wonder life, the wonder life, with no way down. And we'll learn how to fly high even though we've Sometimes we've used harsh words spoken from our wounded minds. And we've all wandered afar in fields of darkness with no hope of light now. And the cold like a mad dog bites us. My love, you are that distant, shining diamond. Oh, come and burn bright for me one of these days. I wanna lay you down in a bed of I should never have worn that crown again. Strangers to drugi singiel z płyty Philosophy, wspólnego albumu Wojtka Mazoleckiego. Dzień dobry. I Johna Portera, któremu jeszcze nie możemy powiedzieć dzień dobry, ale jest taka szansa, że się uda. Dzień dobry. Bardzo mi miło. John zaraz dotrze, jest w drodze. Strangers to jutro będzie w Trójce nasza piosenka dnia. Rozumiem, że to było dwóch panów z gitarami, a za perkusję robiły pociągi, które wybijały rytmy na torach i podkładach, tak? No, można prawie tak powiedzieć. I jeszcze w chórku mieliśmy panie, które zapowiadają. Tak? Jakim cudem udało się je namówić? I te cudowne dźwięki. Koncert na Dworcu Centralnym Marindy. Prawie punktualnie o 13. Jak długo graliście? Graliśmy trzy utwory. Zaczęliśmy od Driver, którym w zasadzie każdy występ na żywo chcemy zaczynać, bo on tak nas nakręca, wkręca we wszystko. Później zagraliśmy Strangers, które właśnie przed chwilą leciało. A na koniec Don't Ask Me Questions, które już państwo znają, głosują, za co bardzo, bardzo dziękujemy na liście przebojów. Trochę z naszej winy promocja tej płyty rozciągnęła się bardzo, bardzo nietypowo. To prawda. Jak z twojego punktu widzenia to wygląda? Bo to jest zupełnie inne podejście do tego, jak można pokazać światu płytę. Czy masz jakieś podciśnienie niecierpliwości w środku cały czas? Mam i jestem totalnie zaskoczony tym, że tak jest, bo przecież nie jest to moja pierwsza płyta i całe życie robię muzykę. Jestem bardzo rozemocjonowany, szczególnie też dzisiejszym dniem, bo ten występ na Dworcu Centralnym to było naprawdę przeżycie. Zlaliśmy się oboje potem, a we troje w zasadzie z Harem jeszcze, tak jakbyśmy zagrali dwugodzinny koncert. To naprawdę niewiarygodne. I mam tak, że już nie mogę spać. Codziennie rano budzę się bardzo wcześnie. Nie mogę się doczekać tego momentu, żeby ta płyta była, żebym mógł złapać ją do ręki. Długośmy nad tym pracowali. Wiemy, że bardzo, wiesz, dużo miłości przelaliśmy na to dziecko. Bardzo dużo emocji, naszych przeżyć, że to jest naprawdę kawał o nas z ostatnich lat. A jednak powstawała tak niespiesznie, powiedziałbym, prawda? Oczywiście sytuacja to wymuszała, ale to nie była płyta, która goniła za terminem. Nie, ale wiesz, chyba jesteśmy w takim momencie, że zdajemy sobie sprawę, że co nagle to po diable, nie o to chodzi. Myśmy w ogóle też zdawali sobie taki czas, że chcieliśmy czuć, że powiemy wszystko, co powinniśmy i później też powiemy to w taki sposób, jakbyśmy chcieli, czyli że płytę wyprodukujemy w taki sposób, że będzie autentyczna, że to będzie naprawdę słychać, że to jest spontan, że my wchodzimy do studia i tacy jesteśmy, tak gramy. I gdyby to się nie udało za pierwszym razem, bo na szczęście się udało, to pracowalibyśmy dalej. I ta płyta jeszcze pewnie musiałaby chwilę poczekać. Ale stało się tak, że nie, i wspaniale. To pewien paradoks, że czasami najtrudniej jest zarejestrować prawdę. Tak. Czyli to korzenne granie, które po prostu się zdarza, dzieje w studio. Dobrze to przełożyć na taki nośnik, który potem dotrze do ludzi, jest czasami trudniejsze niż manipulacja studyjna, prawda? Oczywiście, że tak. Czy w ogóle, wiesz, Piotrze, z prawdą to jest trochę tak, że w ogóle są pewne trudności i w mówieniu prawdy, i w graniu prawdy, i w dzisiejszym świecie w ogóle to, co widzimy w telewizji, nie wiem, na reklamach, bardzo rzadko w ogóle ma cokolwiek wspólnego z prawdą. A tak naprawdę tylko prawda może nas wyzwolić i tylko wtedy tak naprawdę możesz oddychać pełną piersią, korzystać z życia tak, jak chcesz, czuć się wolny, swobodny i patrzeć z radością i przyjemnością ludziom w oczy. Więc bardzo się cieszę, że tutaj ten proces się odbył w taki bardzo dojrzały, bardzo świadomy sposób, taki też koleżeński, bo nie chcę już mówić jakoś górnolotnie, ale poczucie takiego braterstwa, takiej wspólnoty jest bardzo ważne przy tworzeniu muzyki. Myśmy tutaj mieli do siebie bardzo dużo zaufania, które nabudowywaliśmy każdym miesiącem bycia ze sobą. Czy to było w trakcie koncertów promujących House Pełen Idei, gdzie też mieliśmy okazję dotrzeć się, improwizować często. Więc tu wchodząc do studia, wiesz, my nie mamy problemu, jeżeli ktoś zmieni jakiś element i musimy pójść w inną stronę. Wszyscy w zasadzie jesteśmy w stanie złapać to w locie, więc takie momenty na płycie się w ogóle zdarzały. A nawet jak się omstki palec, prawda? Tak. Ja jestem w ogóle za tym. Kocham na przykład w nagraniach Art Ensemble of Chicago, w utworze, który zresztą kochamy bardzo, z moim kwintetem, Team de Jojo, jest w oryginalnym nagraniu z koncertu z Francji, taki szalony tamburynista, który kompletnie gra tam bez rytmu, ale to do dzisiaj uważam, że to jest taki atut. Co on tam robił, wiesz, to w mojej wyobraźni cały czas, kto to z nich jest, dlaczego, wiesz, gra tak dziwnie i tak dalej, i tak dalej. A to rozmontowuje tą muzykę i dodaje jej takiego wiatru jakiegoś, wiesz, innego niż do tej pory słyszałeś. Ściągamy myślami Johna, jak zagramy Black Dress, to zaraz przyjdzie, nie? Ja myślę, że tak. I'm out of Za 11 minut 16. John, you missed the train. Training, train spotting. How was it? Hi. How was it? Great. Super. Było świetnie, było super. Oczywiście John Potter opowiadał o koncercie na Dworcu Centralnym, o którym Wojtek Mazalewski opowiadał znacznie więcej. To będzie nowa trasa chyba. Tak, po dworcach kolejowych, tak? Już ludzie na social mediach, jak umieściliśmy tam na Instagramie i na Facebooku zdjęcia. Białystok. Tak, ja chcę tam na Kabatach, ja chcę w Koszalinie, ja chcę w Białymstoku. Wiecie, ale to jest pomysł generalnie, bo przecież nie dość, że można grać na dworcach, to można się przemieszczać między tymi dworcami pociągiem, gdzie też można grać. To jest ekologiczne, w wagonie restauracyjnym. Tak. I zdrowsze. I spotkasz nowych ludzi. No, dokładnie. A jak już będziecie na końcu trasy, to cały pociąg będzie wasz, po prostu wasza publiczność, prawda? Więc dokładnie. Jest to jakiś pomysł. Słuchajcie, John, rozmawiałem wcześniej z Wojtkiem o tym, że ta płyta miała trochę przez nas taką rozciągniętą promocję, że jest z wami długo, że pewnie jesteście już bardzo impatient. Ale powiedzcie, czy to rozciągnięcie historii płyty nie powoduje, że macie już co najmniej epkę bonusów do tego, którą można by dołożyć? Nie, wręcz przeciwnie. Właściwie to jest bardzo fajnie, ciekawe, jak zobaczyć, jak coś ewoluuje. Aha. Prawda? I zawsze był w tym momencie czas na dodawanie coś. A normalnie sytuacja, wszystko musi być i o kurde, zapominam to albo coś. A tu był zupełnie odwrotny sytuacja. Już czyli... się nie da nic zrobić. No, co inny rzecz. Ale nie, zupełnie serio, skoro pracujecie teraz nad trasą i tak dalej, macie w głowie jakieś rzeczy, których nie ma na płycie, które można by było jeszcze dokładać? Oj, to znaczy... Znaczy ja wiem, że ty masz w szafie. Dużo. Wiem, że masz w szafie. Co? Mamy dużo. No tak, mamy bardzo dużo... No wiadomo, są parę pozycji, są bardzo bym chciał, że umieściły się na płytę, ale po prostu nie był czas i nie było miejsca. I trzeba w tym momencie cięte okrutnie robić. A czy w ogóle od początku było wiadomo, że nie nagramy wszystkich piosenek? Myśmy kilkadziesiąt piosenek razem napisali, że tak powiem, spotykając się w domu Johna, a u mnie. I ty uciekłeś, ponieważ były piosenki, co on miał śpiewać chociaż razem, no. I nie. Co tydzień pytam, Wojtek, masz tekst? Ale fajne linie melodyczne wymyślałem za to. Na iPhone'ie mamy, śpiewam niektóre piosenki, te, które są na płycie, ale słuchajcie, nie no, mamy dużo i ja chciałbym uniknąć czegoś takiego, co zawsze mi się zdarza w tym moim ADHD i ciągłym dążeniu dalej, żeby dzisiaj opowiadać o planach, bo one są, naprawdę są, ale dziś jest dla nas tak ważny dzień, znaczy jutro w zasadzie, czekamy na to, żeby się pokazała płyta. Dla ciebie chcemy się tym cieszyć. Każdy dzień jest ważny. No jasne, jak ma nie być. Ale to wszystko przez to, panowie, że u nas ta płyta była znacznie wcześniej, ale rozumiem, że ile było części Rockiego? Chyba 5, tak? Albo 6. To macie wszystko przed sobą w takim razie, jeżeli o to chodzi. John, ponieważ umówiliśmy się, że musimy zagrać Black Dress, bo to jest twój chyba bardzo ważny, jeżeli nie najważniejszy utwór, to rozmowa z tobą była bardzo krótka, ale dziękujemy, że wpadłeś. Musimy kończyć. Wpadłem z dziewą. John Porter, Wojciech Mazalewski, bardzo dziękujemy za dzisiejszy magazynek. Grzbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Black Dress na koniec. Nie, yeah, dziękuję. Going.